नमस्ते, मम नाम विवेक शर्मा। सूत्रोच्चारण के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी से अद यंत प्रक्रिया धातुरेकाचो हलादेह क्रिया समभ्यारे यंग गुणो यंग लुको नित्यं कौटिल्य गतौ दीर्घो कितः यस्य हलः रीग्रीदुब्धस्य च शुभनादीषु च